wy tam! Jesteście wolni! A ty? Coś za jeden? Jestem królewskim szambelanem, zarządcą pałacu, ale od jutra będę królem. A teraz chodźcie za mną. Szanowny pan daruje, jakże to... Nagrodę dostaniecie w sztabę złota. Sztabę złota? No, drogi szambelanie. Trzeba było mówić od razu.